o poranku, patrzę, a na ganku wszystko spływa w strugach łez. Pomyślałem sobie, ja to samo zrobię, rozmarzyłem się jak deszcz. Wyszedłem na ulicę, z nudów prawie krzyczę, sam już nie wiem, czego chcę. Nagle ktoś podchodzi w samym centrum Łodzi i bezczelnie pyta mnie: czy będzie ci ze mną dobrze? Czy będzie ci ze mną źle? Czy będzie ci ze mną lepiej lub gorzej? Może spróbować chcesz? Czy będzie ci ze mną dobrze? Czy będzie ci ze mną źle? Czy będzie ci ze mną lepiej lub gorzej? Może spróbować chcesz? Chyba śniłem, ale się zgodziłem. Od tej pory minął już rok. I choć rok się znamy, nadal się kochamy. Myślę o niej dzień i w noc. Nie ma na co czekać, szybko czas ucieka. Ktoś musi zrobić ten krok. Nagle wpadł ci w oko jakiś fajny chłopak. To podejdź i zapytaj go: czy będzie ci ze mną dobrze? Czy będzie ci ze mną źle? Czy będzie ci ze mną lepiej lub gorzej? Może spróbować chcesz? Czy będzie ci ze mną dobrze? Czy będzie ci ze mną źle? Czy będzie ci ze mną lepiej lub gorzej? Może spróbować chcesz? Czy będzie ci ze mną dobrze? Czy będzie ci ze mną źle? Czy będzie ci ze mną lepiej lub gorzej? Może spróbować chcesz? Czy będzie ci ze mną dobrze? Czy będzie ci ze mną źle? Czy będzie ci ze mną lepiej lub gorzej? Może spróbować chcesz?